Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 400 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wojsko od rana buduje most pontonowy na Wiśle w Warszawie w związku z awarią czajki. Nie żyje nastolatek, który jadąc na rowerze w Rudnikach Wielkich na Śląsku przewrócił się na nóż. Ministerstwo Zdrowia informuje o 400 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 800 zainfekowanych ludzi. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono w sumie ponad 71,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 2 tysiące ludzi, a wyzdrowiało prawie 56 tysięcy. Rząd dostarczył wszystkie elementy potrzebne do budowy mostu pontonowego na Wiśle oraz zastępczego rurociągu. Od rana wojsko buduje przy Moście Północnym w Warszawie most pontonowy, na którym zostanie umieszczony rurociąg odprowadzający ścieki po awarii oczyszczalni Czajka. W TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przypomniał, że takie samo rozwiązanie rząd i wojsko zastosowały podczas ubiegłorocznej awarii. Dziś to wszystko jest na tacy, to wszystko jest przygotowane. Władze Warszawy dostały tak naprawdę nie dość, że instrukcji obsługi z całą dokumentacją, to jeszcze wszystkie elementy niezbędne do złożenia tego mostu, budowy, najpierw budowa mostu pontonowego zabezpieczona przez wojsko, potem zbudowanie tego bypassa. Minister obrony Mariusz Błaszczak dodaje, że koszty bezpośredniej inwestycji obejmują m.in. koszt paliwa zużytego w trakcie budowy, a także utrzymanie mostu. Co do zasady, Wojsko Polskie w sytuacjach niespodziewanych nie oczekuje zwrotu kosztów. W przypadku Warszawy mamy sytuację, która była spodziewana. Ona wynika ze zlekceważenia obowiązków przez prezydenta Trzaskowskiego, a więc nie jest to katastrofa czy też zdarzenie, którego można było się nie spodziewać. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, Wojsko Polskie pobiera zwrot kosztów bezpośrednich. To kolejna awaria czajki. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku doszło do awarii tego samego kolektora. Śmierć nastolatka w miejscowości Rudnik Wielki w województwie śląskim najprawdopodobniej jest efektem nieszczęśliwego wypadku, wynika z ustaleń policji. Wczoraj wieczorem grupa nastolatków jechała na rowerach. Jeden z nich trzymał w ręku nóż z 10-centymetrowym ostrzem, mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Jak ustalili policjanci, miał on wcześniej pochwalić się swoim kolegom nowo zakupionym nożem. W pewnym momencie w czasie jazdy 14-latek stracił równowagę i razem z rowerem się przewrócił. Jak się okazało, trzymany przez niego nóż wbił się w okolice obojczyka. Świadkowie tego wypadku, czterech małoletnich chłopców, zostało przebadanych na zawartość alkoholu. Wszyscy byli trzeźwi. 14-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy nastolatek zmarł. Ukraińska Straż Graniczna poinformowała, że jedna z liderek białoruskiej opozycji, Maria Kalesnikawa, nie przekroczyła białorusko-ukraińskiej granicy. O tym, że opozycjonistka wjechała na Ukrainę, informowali wcześniej białoruscy pogranicznicy. Maria Kalesnikawa została najprawdopodobniej zatrzymana wczoraj przez białoruskie władze. Na przejście graniczne w obwodzie kijowskim przyjechali za to jej współpracownicy Iwan Kraucoł i Anton Radniankoł z białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, którzy również wczoraj najprawdopodobniej zostali zatrzymani na Białorusi przez białoruskie służby i najprawdopodobniej przez nie dowiezieni do granicy. Obaj, jak poinformowano, obecnie przechodzą procedury związane z wjazdem na Ukrainę. Po oświadczeniu ukraińskich pograniczników swoją wersję wydarzeń zmieniła również białoruska Straż Graniczna. W kolejnym oświadczeniu poinformowała ona, że Maria Kalesnikawa została jednak zatrzymana podczas przekraczania granicy z Ukrainą. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i południowym wschodzie raczej słonecznie i bez deszczu, na pozostałym obszarze stopniowy wzrost zachmurzenia. Na północy może popadać, 16 stopni nad morzem i w górach, 21 w centrum, 23 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18! No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz, pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11 mieliśmy króciutką przerwę na łyk kawy i croissanta, ale już wracamy. Byle do 13. Zaczynamy już tradycyjnie o godzinie 11 jeść drugie śniadanie. W moim wypadku pierwsze śniadanie, ale... Tak, ale tradycyjnie powinnaś powiedzieć... Tradycyjnie. Aleksandra Kaczkowska, dzień dobry. O właśnie. I Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do 13. Musimy panu Stefanowi podziękować za te piękne wakacyjne zdjęcia. No i takie żarciki, bo tutaj mieliśmy na szczęście w naturze, nie na sznurku, nie w klatce, ale różne wakacyjne zwierzątka. Kozła. Tak, i osła. I tak się zastanawiam. ten kozioł na tle morza. No to, tak, to jest naprawdę coś. Pozdrawiamy serdecznie, bo pan Stefan to jest ten nasz słuchacz, którego konsekwentnie utrzymujemy w miłości do biegania i niech tak zostanie. No, od tygodnia przynajmniej, bo wcześniej mówił, że musi biegać, a nie lubi. A teraz polubił. Tak, a teraz nagle polubił. Bardzo też pozdrawiamy ciepło pana Wiktora z Nowego Sącza, który napisał, że muzyka dla duszy i ucha i wszystkiego, co sobie można wyobrazić. A wyobraźnię, myślę, wszyscy mamy wielką. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy. Zapraszamy i jeżeli ktoś z państwa ma samochód do umycia, to teraz jest ten utwór właśnie w tym celu. Car wash, yeah. Royce, taki jest tytuł, nazwa grupy, tytuł utworu Car Wash. Oczywiście starsi słuchacze Trójki, myślę, że pamiętają, to 76 rok był. Złote lata, disco. No, jeszcze dzisiaj powrócę o to za sprawą mojej propozycji muzycznej. No, ale... W ogóle nie odchodzimy teraz od disco, zostajemy w latach 70. Ale też należy dodać, że jeśli nawet disco, to takie całkiem szlachetne to disco bywało w latach 70. Ale disco było, to teraz nam się pejoratywnie kojarzy muzyka disco. Nie. Muzyka disco była później, świetna. Kiedy ta era disco minęła i zaczęła się taka new romantic i tak dalej, prawda, lata 80. zupełnie inne klimaty, inne style, to wtedy się patrzyło na disco jednak z takim, troszeczkę z taką lekką pogardą, no a potem nie, wracało jako, do łask. Ja jako nastolatka, szczerze mówiąc, zawsze bardzo lubiłam i Bonnie M, i Abbe, i wszystkie możliwe inne utwory, które były takie, no te z wyższej półki oczywiście. No Abba to się disco mogłaby, i disco. Abba to by się mogła obrazić za to, disco. Że, tak, do tej jednej szuflady tutaj włożyłaś tą grupę. No ale ta szuflada taka wielka, pojemna. Ona jest ogromna i bardzo pojemna. Marvin Gaye też do tej szuflady może być na przykład włożony, nie ze wszystkimi utworami, ale z niektórymi. album, no nie album, singiel wydany w 77 roku, Got to Give It Up, Marvina Gaye'a, i wyciągnięty specjalnie, idealnie się złożyło, że zacząłeś mówić o tym, że utwory disco i nie wszystko było disco, bo akurat tu wytwórnia poprosiła pana Marvina, no żeby nagrał jeden chociaż disco, a nie funk. No i w ten sposób Got to Give It Up powstało zdecydowanie funkowo-diskowy utwór. No ja bym jednak obstawał, że bardziej funkowy niż diskowy. No, to, ale zrób coś, Marvin, zrób coś, no zrób coś, coś bardziej takiego disco, no. Lżejszego, tak, do tańca. Tak, no, no proszę. No i tu w związku z tym udało. Ta szufladka naprawdę bardzo szeroka, bo jak każdy gatunek muzyczny, tak i oczywiście gatunek disco czerpał z wielu gatunków i podgatunków i muzyki, która była przed nim. No, a teraz... A teraz? Jeszcze nie disco. Takie klasyczne. No, zobaczymy. No tak, sięgając do szufladek disco, funk, soul, Luther Vandross, 81 rok, never too much. No bym jednak podkreślał te dwa ostatnie gatunki. Soul i funk. Oczywiście. No tak.

Skulls Buster. Biała szuflada jak... Biała szuflada, tak. Idealnie. Ray Parker Jr. No oczywiście, że pogromcy duchów... Oczywiście. Pogromcy duchów, Ghostbusters. Filmowo znowu też będzie. No jakoś tak filmowa godzina nam wychodzi muzycznie. Naprawdę niechcący. Tak. I znowu się nie umawialiśmy, ale to, że filmowa, to wcale nie znaczy, że zła. The Temptations. Edwin Starr, zdecydowanie ta audycja jest na żywo prowadzona. Proszę Państwa, to nie jest puszki. Dodatkowe efekty akustyczne. To jest bardzo szeroko pojęte, bo tu niektórzy słuchacze zaczęli się denerwować, że Luther Vandross to przecież nie jest disco, ale my naprawdę to wiemy, że Luther Vandross to soul. Tak samo jak The Temptations i Edwin Starr, z którym ten utwór został nagrany ponownie na singla, to War, utwór z 69 roku, ale później, jak mówiłam, nagrany ponownie z Edwinem Starym. No ale też pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju etykiety nie są najważniejsze. Nie, nie są. Można próbować przyklejać je do, tak samo do różnych utworów, jak i do różnych przedmiotów, ale chodzi to bardziej, wszystko zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia. Też. Bardziej chodzi o to, że te wtorki takie nam się zrobiły, powolutku nam się robią, przynajmniej soulowo, jazzowo, funkowo, disco. Na pewno taneczne. Na pewno taneczne. Wtorki, środy nam się robią bardziej rockowe. Tak zaczyna nam się układać trochę te nasze spotkania w byle do 13, żeby codziennie też przecież nie było tak samo. No właśnie, niech będzie różnorodnie. No to ja może teraz zaproponuję, bo to ten moment. Mm-hmm. Kolejny, trzeci dziś mój utwór. Zaproponuję coś klasycznego. Mówiłeś, że będzie filmowo. Tak, tak. Filmowo też z klasycznego disco, no bo to amerykańska, bardzo znana, no swego czasu też bardzo, bardzo popularna grupa, którą zresztą już chyba w zeszłym tygodniu przywoływałaś tutaj, grupa Le Chic. Mm-hmm. Tak, ale to będzie inny utwór. I tak pomyślałam o tym, jak to czasami za sprawą kina właśnie zdarza się, że jakiś bardzo nawet swego czasu popularny utwór po latach zmienia znaczenie. Bo to jest sytuacja taka i o wiele już bardziej współczesna, bo raptem film sprzed 9 lat, słynny film Steve'a McQueena, Wstyd. Shame. Tak, i właśnie w tym filmie bardzo ważny jest utwór, który za chwilę usłyszymy. On buduje dramaturgię, zresztą bohater bardzo głośno go słucha, tam są obszerne fragmenty tego utworu. No i to znaczenie o tyle się zmienia, że on też nabiera bardzo dramatycznego charakteru. Chodzi o relacje, no niełatwą relację bohaterów, głównych bohaterów filmu, których zagrali, na pewno wiele osób pamięta, Michael Fassbender i Kelly. Dopiero co wspominałam ścieżkę dźwiękową z tego filmu w niedzielne spotkanie, tylko że wtedy sięgnęłam po utwór Brandon, który ma 9 minut. Zupełnie z innej szufladki. Skończę, bo nie dopowiedziałam. Michael Fassbender i Kerry Mulligan. To właśnie, dwie główne role. Tak, dwie główne role. No i ta oto piosenka, no to przywołajmy i też w pamięci film Wstyd. Z szufladki disco funk. Tak. Mhm. I want your love. Myślę, że ta interesująca aranżacja, to rozbudowane instrumentarium są dowodem na to, że disco wcale nie musiało być prymitywne. To disco funk. Disco funk, oczywiście w tym wypadku, bo to amerykańska grupa Le Chic, I Want Your Love. To przy takiej muzyce, szczególnie z pogodą, która w tej chwili za oknem, to tak sobie zamknęłam oczy i pomyślałam, no albo otwarta droga i kabriolet, albo przynajmniej pootwierane wszystkie szyby i to ciepłe powietrze jeszcze troszeczkę pachnie latem. Powoli już zaczyna wchodzić ten jesienny zapach, ale... Ale to bardziej w kolorystyce, bym powiedział, wokół nas. Albo przynajmniej otwarte okno i powiew wiatru takiego jeszcze ciepłego. No jeszcze jest letnio. Jeszcze przez chwilkę. To daj mi tę chwilę na to, żebym podszedł do okna i je proszę uprzejmie. To ten kolejny utwór i tu mam nadzieję, że nie tylko ciebie zaskoczę. To nie będzie utwór nagrany w latach 70. Whenever I hear full-grown, able-bodied people talking about what's wrong, I could see in the distance my younger self dancing on top of what would later become the uncertainty of my future. Manhood in all its machismo splendor comes on strong and fast when you out on your own. No nest to nurse in. No guarantees aside from the truth and its inevitable confrontation with you and the fables you've weaved, causing young country boys to jump bad and break the rules for the sake of reputation. And when there is something wrong, imagine if you could really do something about it. Imagine if you could really make a difference when something was wrong. What would you do? And why? You really think you got the brass between your legs to stand up and be counted as relevant? There comes a time when worth is what it is and what you are is who you are. When the numbers don't add up, you're marked wrong on a test you took on your own at home with no supervision, and there's never a safe place to hide from the truth. And awakens in your procrastination. So you rummage through your bag of 11th hour salvations again. And every time you think the shit's about to hit the fan, you think it's about you and all those truths you've been running from. And what you need to understand is that all the money in the world can't buy you out of trouble with your spirit. So your best bet is to set it free. Let it be what it wants to be. Because the young eyes, they look up to the footprints and stains you leave in your wake in this endless ocean we call life. And honesty shall indeed show face on your behalf, brother. So patch the holes in your boat and be careful where you stick your oars, young man. The important people are watching the symphony. So play your horn and place your notes ever so carefully. Out of 10, your problem is going on between your ears anyway, so do yourself a favor and let it go. It's much nicer things to listen to. let it go now. Let it go, gotta let it go now. Let it go, let it go. Square for Hire z tego albumu Nothing Hines. I najlepsze to te utwory, których tak naprawdę nie da się idealnie zaszufladkować, bo tu grał i jazz, i soul, i funk. I utwór ma, no, z 2003 roku jest. No to rzeczywiście można byłoby się pomylić. Saksofonista i producent Nathan Hines, jeżeli ktoś by z Państwa szukał utwór Let It Go. I oczywiście pozostańmy absolutnie proekologiczni, bo dzisiaj już rozmawialiśmy na przykład o zwierzętach. To może teraz zajmiemy się kwestią wody. No to bardzo, bardzo ważna kwestia. Przy okazji przypominam, trwa festiwal Dogs Against Gravity w wielu miastach Polski, a to jest festiwal, który zawsze proponuje wiele, wiele filmów dokumentalnych z całego świata właśnie dotyczących ekologii i przy okazji też debaty, spotkania, rozmowy na ten temat. Ale sięgnijmy do statystyk. Czy wiesz, ile przeciętny Polak zużywa wody w ciągu jednego dnia? 92 litry. No to widzę, że jesteś przygotowana do rozmowy. No tak. Chodzi oczywiście o tę wodę z sieci wodociągowej. To jest takie tak zwane bezpośrednie zużycie wody. No ale ta wartość nie uwzględnia wody niezbędnej do produkcji żywności i przedmiotów, które kupujemy. I gdy weźmiemy już pod uwagę to wszystko, okazuje się, że tak naprawdę zużywamy nawet do 40 razy więcej wody. Takie dane opublikował portal Rankomat, a szczegóły poznała Monika Suszek. Wyprodukowanie żywności pochłania najczęściej kilka tysięcy litrów wody, a odzieży nawet kilkadziesiąt tysięcy. To dane ogólne. A ile my sami marnujemy wody? Ja sobie zadałam takie pytanie. Ile mniej więcej w ciągu swojego życia zużywamy wody? Tak na osobę. Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Chodzi na to, że jeżeli tam zapotrzebowanie na wodę każdego człowieka jest powiedzmy 2 litry dziennie, no to nasze zapotrzebowanie w ciągu naszego życia to jest niecałe 60 tysięcy litrów wody. Najprościej będzie to porównać do takich podstawowych rzeczy, chociażby na przykład spożywczych, z którymi mamy styczność na co dzień. Zatem porównajmy. Polacy marnują wodę nie tylko nie zakręcając kranów przy goleniu się czy myciu zębów, ale także choćby wyrzucając jedzenie, mówi Seriusz Karuzel z Wód Polskich. Bardzo dobrym przykładem będzie bochenek chleba. Żeby urosło zboże, żeby upiec ten chleb, potrzeba około 300-350 litrów wody. Gdy wyrzucamy chleb, to jest nie tylko kwestia tego, że marnujemy jedzenie, ale i też marnujemy wodę. Bardzo łatwo to przeliczyć. Jeżeli wyrzucamy 3-4 kromki chleba danego dnia, to tego dnia, żeby bilans się zrównoważył, nie powinniśmy brać prysznica. Wskazywanie gospodarstw domowych jako jedynego czy też największego źródła zużycia wody pitnej w Polsce to ogromne nadużycie. Anna Guzek, Greenpeace Polska. Jeżeli mówimy o zużyciu wody w Polsce, to musimy pamiętać również o przemyśle. Do wyprodukowania jednego t-shirta, takiego prostego bawełnianego, zużywa się około 2,5 tysiąca litrów wody. Już nie wspomnę o chemikaliach, które są tutaj aplikowane w dżinsy. Tam około 8 tysięcy litrów wody jest zużywane do wyprodukowania jednej pary dżinsów. Gdzie ta woda jeszcze nam umyka, ucieka? Mięso, dieta, wegetarianizm. Naturalnym i jedynym kierunkiem oszczędności wody przez społeczeństwa jest zmiana diety na dietę mniej mięsną. Doktor habilitowany Mateusz Grygoruk z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. A jeżeli na dietę mniej mięsną, to na dietę mięsną, ale nie hodowlaną, na przykład na łowiectwo. Musimy nabrać do tego mięsa szacunku nie tylko z powodu hodowli zwierząt, w warunkach, w jakich one są hodowane, ale również z perspektywy tego, ile zasobów kosztuje środowisko wyprodukowanie kilograma mięsa. A jest o czym myśleć, bo Polska sucha jak Egipt. Wiemy, że jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o dostępność wody pitnej na jednego mieszkańca. Nasze zasoby są porównywalne z Egiptem. Musimy bardzo jeszcze wiele wagi do tego przykładać, że należy zatrzymywać, retencjonować wodę. Ja na przykład najlepiej zdałam sobie z tego sprawę, ile tak naprawdę wody marnuję w momencie, kiedy mój mąż postawił koło wanny takie wiaderko, do którego puszczam wodę z prysznica, która jest zimna, bo jakby chwilę zajmuje nam po odkręceniu kranu, żeby poleciała ta ciepła woda. Mam takie 10-litrowe wiaderko koło wanny, do którego właśnie wlewam tą zimną wodę, zanim ona popłynie już w bardziej przyjaznej temperaturze. No i okazało się, że takie wiaderko 10-litrowe zapełnia nam się co drugi dzień. No, ja mam odwrotnie. U mnie jak odkręcę zimną wodę, żeby wziąć wodę do podlewania kwiatków, to leci ciepła. Aha. Ale i tak ją właśnie, nie, że tak powiem, wylewam, tylko zbieram, no i, ale ona i nie się jest... schładzi. Tak, i ona, bo ona nie jest ciepła z tego powodu, że ktoś pozamieniał rurki, a może tylko... ty się po prostu pomyliłaś, nie w tą stronę, co trzeba odkręcić. Nie, u nas nie jest tam... taki dziwny system, jeżeli chodzi o hydraulikę, że obie rurki są bardzo blisko siebie, w związku z tym, no w lecie zimna woda się ociepla i zamiast zimnej z kranu mi leci ciepła. No ale z tym rzeczywiście, z użyciem wody to nie są żarty i to mam nie nadzieję, są żarty, że nie. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, jednak każdy sobie weźmie do serca. Ja mogę powiedzieć z ręką właśnie na sercu, że już lata temu, trochę przypadek to sprawił, od lat nie mam wanny. No, wiadomo, kąpiel w wannie zużywa mnóstwo wody, mnie absolutnie wystarcza prysznic i nawet w tych momentach, kiedy nie jest to konieczne, tę wodę zakręcam jednak tylko do... przy myciu zębów. Nie, ale na nawet pod prysznicem, no bo powiedzmy, tak. Ona nie musi lecieć cały nie czas, musi. Tylko wtedy, kiedy należy się spłukać, prawda? Ja wannę posiadam, ale moja wanna jest długości całych 110 centymetrów. To i tak za długo, trzeba skrócić. Słuchaj, no ja ledwo się mieszczę, ty byś się nie zmieścił już w tej wannie. To jest taka wanna trochę w stylu japońskim, można by powiedzieć. No, Japończycy mają takie wanny, że one są wyższe, ale dużo krótsze. Ona nie jest oczywiście japońska, tylko jest zwykła, ale do tej łazienki akurat inna się nie zmieściła, więc to jest 110 tak. W każdym razie pamiętajmy o oszczędzaniu wody, no a od wody już całkiem blisko do lodu i ten temat pojawi się za godzinę u nas. 9 minut pozostało nam do 12. No to ja myślę, że trójkami wystąp chyba. To już ostatni będzie utwór przed 12. Czyli do 3 razy sztuka. Dzisiaj Summertime. Znaczy to razy 5.